goście noc. Bywam do tańca grać. Już czas, już czas myć zęby i iść spać. Powinien, kto za utwór zaśni nie.